بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحة علوم مبارك امام غزالي رحمه الله تعالى ویلو قل تفسير جواهر القرآن چپ دین کې لس علوم دي لس علمنا دي او سوره فاتحه کې اتر اغلي دي ذکر شوی دي او دوا پکې نشته نبی اشمار لري دي چې هغه لس علوم سدي علم د ذات د الله علم د صفات د الله علم د افعال او علم د معاد قیامت علم د صراط مستقیم علم د وعد او وعید چاله سزا او چاله جزا علم د اشقیاء او سعداء او علم کلام او علم فقه نویو چه دا نور پاکشتی اتا علمنا چه علم دا ذات دا اللہ علم دا صفات دا اللہ علم دا افعال علم دا معاد علم دا صراط مستقیم علم دا وعد او وعید علم دا سعداء و دا اشقیاء لیکن علم کلام و فقہ پاکی نشتوی حضرت شیخ ویلو رحمه الله سمت الدرر کی چولم یتفتن امام غزالی پوانو شو ان الکلام والفقه من درجان فی قولی یاک نعبدو و یاک نستعین فقہ پیہ کا نعبدو کرا جا او علم کلام چس شیده المحاجتو مع الکفار کافرانو سر بحث مباحثا مناظرہ دا پیہ کا نستعین کرا لکن اب یہ ویلیو چی امام غزالی پخپلا اقرار کئی چه قد صرفتو شطرن صالحن من العمر الى غیر تصنیف کتاب اللہ مونگا وی ڈیر عمر زائکو امونگا ڈیر عمر نورو کتابو نتوارکو اللہ کتاب تنا علماوی امرضه الشفاء دداب علی سینا کتاب مونته و الشفاء ناغي بیمار کو دا شفاء نو ابن عربی د شاگرد دی مشهور محقق صاحب د العواصم من القواسم او د احکام القران اغوی چې شیخونا ابو حامد الغزالی دخل فی بطن الفلاسفته دې فلاسفو کې ننوتو فاراد ان یخرج فما قدره ورسته اراده وکړه چې ځانو باسه مخوي ځان وینې ستیشن دومره په علم غالب شیون نو فاتحه کې ټول علوم دي توحید پنځه قسمه پګېشته ده د اسماء او د صفاتو توحید د اسماء الحمدلله ذکر الله لفظ چې ده دا نوم د ذات د الله ده نو دې ته توحید د اولوهیت وایي چې الحمدلله نا رب العالمین کی توحید ربوبیت اور رحمان الرحیم کی توحید برکات و او مالک یوم الدین کی توحید قدر و قضاء فیصلہ اللہ کی ایاک نعبدو کی توحید عبودیت ایاک نستعین کی توحید استعانت نو پینزو اسماء حسنا دی پینزو اللہ رب الرحمن الرحیم و مالک یوم الدین دیتا اسماء حسناوی او هر یو سر اخپل مصدر شتا کنا چه اللہ سر الوهیت او رب سر ربوبیت رحمان سر رحمانیت او رحیم سر رحیمیت او مالک سر مالکیت دیتا بیا توحید دا صفاتوی لشنو بس توبه کې احتمال وکړي کداغه سی واخلي مشتقات نو توحید د اسماء او کوم صادری واخلي نو توحید د صفاتو نو توحید پکې راغی ټول قسمونه ورسره افعال راغلل الرحمن الرحیم کی چا باندې عام رحمت کی چا باندې خاص رحمت کی د افعال لیکنه معات پکې راغې چې مالک یوم الدین او احکام پکې رااله احکام چې څومره دي کفقای کو اصولی کارځي ایاک نعبدو ایاک نستعین کې څومره چې احکام دي او صراط مستقیم کې ذکر وشو سو کوی د انبیاو نبوات اگر بغیر آل ذکر دنیا تو صراط مستقیم انعمت علیہم کی اولیاء غیر المغضوب علیہم کی اشقیاء دا بغیر ټول راغ صرف پدی نبوت اور رسالت کے بعد خلق اشکالو چدا پکې نشتا صراحتن کنا حضرت شیخ رحمہ اللہ او دا علامہ ابن قیم نا نقل کئی چنشتا پاکی فلس وجوہ سر ثابت کو خشورو اکڑی دا چه پلفظ دا اللہ الحمدللہ ولی ذکر معرفت دا اللہ بغیر دا رسول نا نشکے دے من یتعر رسولا فقد اتوا الله تو پیغمبر نه پیجن الله کو چانه شي پیجن دي انبیاء او رسول رالو نو مونږ ته دا الله تعریف کو نو الله لفظ دلیل پر رسالت او نبوت یو رب العالمین تربیت چې الله کوي نو څنګه کوي داغه تربیت علم مونږ ته نشته هغه معلم والی مربی تربیت کوونکې هغه پیغمبران چې هغه تربیت مونږ ته وخو چې الله تربیت څنګه کوي معرفت د تربیت به د رسول نه کیږي الرحمن الرحیم د رحمان رحمانیت او د رحیم رحیمیت مونږ نشو پیژندې مونږ ته دا علم نشته دا مونږ وی پیژنو پر واسطه د انبیاو نو د رحمان او رحیم نه رسالت ثابت شو مالک یوم الدین جزاء او سزا ثواب او عذاب دا مونږ پیژندې شو ثواب او عذاب د الله نه پیژندې شي په واسطه د رسول سره که بغیر داغې نه چا څه جوړ کړي نو هغه باسي لګیایي دی کې ثواب دی دی کې ثواب دی او دوه کروڑه ثواب دی لګا پیغمبر ویلي نو تاسو څنګه ثواب او عذاب پیژنئ دا خو د انبیاو پورې مختص دی ښا جزا او سزا د دې معرفت بغیر د انبیاو نه کیږي بیا راشه عبادت ته څه عبادت څه پويږي چې یا کنه عبادتو منستوي زکات ستوي صوم حج په دې څه پويږي دا پیغمبرانو واضح کړو معرفت د عبادت د موقوف دي د انبیاو او د رسولو پر اتلو پورتا استعانتم ته چې مدد غواړي د الله نو څنګه به غواړي هغه طریقه چې څنګه انبیایو ویلې موږ هو استعانت نه پیژنو څنګه پیژنو ګوري چې دا خلق لګیا دي کله یو تو دريږي مړیتا کله ژوند دیتا کله ونیتا کله ګټیتا د دې د پیغمبر نه تعلیم نه دی اوسته په استعانت نه پوي راشه بیا سورت مستقیم تا دا تا دا چانا پی جندلی دا سیده لار دا خو انبیاءو بیان کړی دا بغیر دا انبیاءو نتینز دا کی انعام تا علیهم تسپی جنی چی سوک دی دا انبیاءو پو استبان دراغلی مغضوبن علیهم او ضالین دا نشی پی جندی چی دا سوک دی انبیاء و داغی وضاحت و تفصیل کرده دیکنه نو دی دور زیونو نا رسالت معلومی گی چی دا طول موقوف دی پر رسول باندی خوا او خاص کر ثواب و عذاب دا خو قرآن وی چی وما کننا معذبینا حتا نبعث رسولا الله عذاب نور کې سوګي سوره علی کلی نه کنه نو رسالت ثابت ده خو دې دومره وجوه سره دا سلور والا اسماء چې دي چې لفظ الله دی بیا لفظ رب دی بیا الرحمن او الرحیم او مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین د دې ټول خپل خپل آثار دي او ثمرات دي د لفظ د الله چې الحمدلله د الله رب العزت سره قرب او نزدېکت په کومو سيزونو حاصلېږي داغه لپاره ځان لا اعمال دي یو بالمحبته علامه ابن قیم مدارج السالکین کې دا تفصیلات کوي بالمحبته والرضاء چې هغه سکه نو ته په رضاې غوړې ښا کته لذیذ درکې او کلور درکې او ته په خپګې کې نه رضا به د الله په کار باندې الله والله سره نزدېکت حاصلېږي و تعظیم د الله تعظیم وکه به دبی وینه کې چې دا غنوم واغستې شي کنه استاد له کې بیان راشي وجلت قلوبهم تعظیمی کنه ور رجا ادا غنبه امید ساتی امیدون دا اللہ نا والخوف یرب دا اللہ نا کہیں والخضوع والخشوع عبادت کی جسم را عاجزی استانا کی گی دا اللہ نا والتوکلو وتوکل علی اللہ توکل په الله باندې وتزرع فریاد مصیبت په وخت کې پریشانه په وخت کې تزرع په الله ته کیږي والانقیاد او تابعداری چې اسلمت لرب العالمین انقیاد والانابۃ انابت و روجو پارا خبره کې توجه دا بصرف اللہ تایی اغیط منیبین وی کنا قرآن صفت کرے صورت روم کې چې منیبین ایلے اللہ تا روجو کے دا دا لفظ دا اللہ لوازم دی او لفظ دا رب تربیت کون کے تربیت سوک کو لشی و داغی سر لازم دی اول قدرت چی قادر نینا بدا چاس تربیتو کی اخپلا عجز دنو اخو اللہ کیزکا چی قدرت یشتا والارادہ او ارادہ صفت یشتا ذکار کار پر ارادی سرکی والتکلم اللہ متکلم دے کنا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما ابر اکڑے وے بلکہ دے ویلی دی چی خبری نکی ناخ دے سورة توہا کے براشی چی سامی رسخے جوڑ کو او خلق ہوتا سجدی شور اکڑے اللہ رب العزت اغز اکرت کئی نوتا ہوئی چا فلا يرون انه لا يكلمهم دي دومره سوچ نه کوي چا خودي سره خبره نه کوي خو با با کوي کنه دا خبري ولاديم سبيلا نو تلار خول شي ذلوهيت خدغه صفات دي والعلم او العلم ده رب سره چې درسونه خبري اره تربيت کولې دې له سخودي والحکمت او حکمت پاخه کارونا چې دا سې کارو کې چې پاغي باندې بیا اعتراض نکېږي او د الله صفات دي والمشیت او مشیت چې ان شاء لو شاء چې خوخه یې شنو علا کار کوي او بل تدبیر یدبر الامر انتظام کوي دار کار انتظام کې ډېر بهتر ښه او بل ان نفع و ضر د نفع او نقصان مالکی کنا اداه سي العطاء بخششونه کوي ولا سوف يعطيك ربك هدايت او الغنا غنی ذات ته کنه ارسو سره ډیر دینه تربیتم کول شي چې د چاسو قسم خوراک تاجتی الله سره شته که خو غواړي که تریخ غواړي که پیکا غواړي هر څنګه چی صدا سره شته کنه هر شی کله کی مرچکه لګی که کجوره لګی پارس باندې قادر رب دی ته وای کړ چې د ټولو صفاتونو ورسره الرحمن تر رحمان سره لازم دی الفضل مهرباني والاحسان احسان والجود سخاوت البر نیکی یعنی رحمت او الرأفت رؤوف دیکھنا والبر الرحیم او لطف اللہ لطیف بعباده العفو کس غلطی خطائی دن اوشن رحمان دے یاری گما معافی کئی المغفرت بخشش التوفیق گورا کار بتکے و اسباب بدل اللہ گوری خوا تا بارمانی چیر حج للاڑی اسبینا تشتور اللہ با اسباب پیدا کی اخبار کی براشی اللہ با ادغا سے بھی پا مفتو کی بوزی نو لازکہ جی توفیق اللہ ورکی گندا خوا اسباب دار شید پا مالک سرسل لازم دی الحکم و فیصلہ چی اختیار و سری دی فیصلے کنا خواہ مالک کنا العدل و چینصاب پکی کنا چینصاب نہیں نو آخو فیصلہ نہیں آخو ظلمی القبض و کچابان سختی کئی کنا موٹے پکلا کئی نوم اللہ دے اکولش والبسط ککلاول نوم دا اللہ شان مالک سردہ لازم سیزو نا دی الرفع کمرتبی دل در کئی نرفع درجات من نشاو اللہ وی منگو چتو در جی والخفض سوک ذلیل کئی الاعزاز مالک دیتا ہوئی چال عزت ور کی اول ازلال چال ذلت ور کی ثواب عقاب دادا خصوصیات تھی دا مالک سردالا ادا ٹول دا اللہ سرشتا دیکھنا ایاک نعبدو عبادات سمردی سمالی او سبدنی ناٹول پدی کرا لکنا امام غزالوی فقہ پکی نشتا صلات زکات صام حج صدقہ کفارات نذور یوفون بالنذر ذکر فکر شکر استغفار استعاذہ دا ټول دي سره دي او یا کنستعين استعانت ځان له مستقل عبادت ته هغه ضروري دي او لازم دي الاخلاص مخلصین چې اخلاص وکړي مدد غواړه او په اخلاص سره غواړه بل چې له پکې ځای مور کاه او صبر به پکاري الله مدد کوي او صبر او تقوا ځان به بچ کړي دو کبایر او صغایر نه الله به سره مدد کوي کنه او تفویض چې وایي چې بس ما الله تاسو سپارلی دي نو نو به بیا نه یې ری کنه الخشوع مدد لاله نه غواړ نه پاجزه سره غواړ زور مکه او توحید یوازې د الله نه العجز او خپل عجزی او بیانې چې الله ستانه زکه غواړم چې ما سره سنشت نه الافتقار انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد محتاج زن با اللہ تحا محتاج ہے کہا الیقین او پا یقین سر بواری پا شک سر نا چی اللہ کستا خوخی نو ما سر مدتو کاؤ که خوخ دی حدیث کی رجدہ سے مو آئے قرآن مویلو چی فلیؤمنو بی دیدی پا ما یقینو کنو دو بے سوال قبلوں کنو او المنتو لاللہ احسان بمانی زکا با تی مدد غواری چی زکا غوارم چی ما سر اللہ احسان کردنی ابراہیم علیہ السلام پا حال کی راضی کنو او د زکریا علیہ السلام چې زګه سوال کوم چې لم اقم بدعای ربی شقیا اے رب کله چې ما ستانه سوال کړی دی نو تا نیم محرومه کړی نو زګه زړه می غټ ته وسو او چې زما یقین دی چې ته به زما سوال قبلې زګه زې چری محرومه کړی نه منو او اهدنا کی هدایتو د هدایتو د اقسام اول قسم یې وحی وا چې الله هدایت کوي چاته نو په وحی سره کوي پیغمبران ته وحی کوي او غي خلق له خوري او کله په خپل کلام سره چې انبیا سره کړو کلم اللہ موسیٰ کل پہ انزال کتب سرا چی کتابونا نازلول اب آگی زنا دا خلقو اصلاح کول او کلا په الهام سره القاء الخير في القلب دا خیر خبره د چا زړه ته وردی دا د الله طرف نه هدایت دی کنه واوحینا الی ام موسی موسی علی السلام د مور زړه کې الله دا خبره ورتوله چې انقذ فيه في التابوت صندوق کې واچوا کنه دا سبب د هدایتو او کلی تحدیث تحدیث چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو یو مقام کې چې په مخ کې امتونو کې محدثین دي امت کې هم محدثین دي اوږي کې وي محدثین او اوی کدی امت کی نه با عمری کدی امت کی محدث نه با عمری سمانا چې الله رب العزت داغه ذهن تا داسې خبره واچي چې هغه الله د کتاب سره برابر یې کنا زګټې خبره وی چې حضرت عمر وی چې وافقت ربی زه خپل رب سره په ډیرو خبرو کې موافق شوم ما زما دا خبره بیا وو ما وی چې قیدیان وجنو جرم کوي نه حدیث نه جرمانه واغستا چې حکم راغی نو هغه زما خبره چې الله ویلو چې ما کان للنبي والذين لنبي ان يكون له وسرا دغه سیمونګه طواف کو نو مقام ابراهيم سره ګټه پرتاوه نو ما وی چې افلا نتخذه مصلا دلته یو دوه رکعات نکو نو حکم راغی چې واتخذ من مقام ابراهيم مصلا او ما نبی اسلام باندې زور لگاو چې تلو کوټی د خپل ازواج ته وای چې پرده کوي ادي خو د خلقو بشانت نه دی کنه یره هغه ما په خبره سره پروانه ساتلم ماس نور وته سن شو ویل ما داو موکلل چې دا یو بیبی وا هغه په جندې شو چې دا قدنه څنګه لوړا وا کنه نما په شپې आवाज موکو چې قد عرفنا کې یا سودا مونږ او پیجن دي چیرې کپ دی باندې منیشوا نو زما دا ډیر ارمان نو اخر آیاتونه سورته احزاب نازل شو چې ایو النبی قل لازواجک او بناتک او نساء المؤمنین یذنین علیهن من جلابی بهن او سورته نور نو هغه حکم را دا سر ډیر وافقت ربی او دیتا محدث ویخا چی اگر تا ذہن تا خبری را حدیث رازی دا اللہ طرفنا ندام دا ہدایت یا سبب دے کنا خوا عام دی امت کے حسخ تبابندی دا دیکھ خود ہدایت اسباب دا سلور دینو کتاب اللہ دے سنت تے اجماع دا سیدو نا دیخوا الحمدللہ رب العالمین تمام صفتنا ده کمال خاص ده اللہ دی تمام الحمد تمام سمت لب اینه که ده هر چا ده طرف نئی ده هر چا طرف نا که انسان ده که جن ده که ملک ده که پہر زمانه کی پخواو که وسی که راتلون کی او که هر قسم حمدی خواه که پا لبز ده حمد سری که پا لبز ده تسبیح سری که پا لبز ده دعا سری که پا لبز ده سوال سری نو دی که دیر عموم دی خواه ولی مبتدا ده ده زمانه خیال پاکی نشتا ده فائل پاکی سخاص تعلق نشتا نو عموم دی پاکی او چې لله یو نو خبره خاص شو عموم جوړ شو جوړ شو جوړ شو نو چې رستو خبر له خبر را لنو لله لام د تخصیص راغه چې ګوره حمد هر قسم چې دی د هر چا د طرف نه چې دی او که په هر وخت کې دی خو ګوره لله خاص د الله وې زبل چانا ناول کې عموماتو او رستو کی تخصیص شو دا مطلبی دا توحید چې تمام صفتونو لائق الله دے صرف چې اغا صفتونو دا خدای توب دی صفتونو دا کمال دی چه مونگ مخی ذکر کل رب العالمین پالن کے دا ټول جہان اکا تربیت اللہ کئی بل چاہتے ہیں نا دی حوالہ کری چ الحمدللہ و نرد را غی پاغا مشرکینو چاگی دا اللہ صفت و حمد نبیانی تعریفو نکی خوبت دا مخلوق کی خوا لو یدوانا ستا قدم پا ہر چا بر دے دا ہر یو ولی پا سر دے یا خدا بس کوای خدا دا خدا صدر اللہ صفت نکی دا غد سا قدم دے الحمدللہ وای خا چې د کمال صفاتونه او خاص د الله دي هغه په هر چا بر دي هغه دار چا په سر دي چې سورې رات کې راځي افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ګوردا صفته بغداد ته وړو رد به مشرکین رب العالمین کې رد پد عقیده د سنویو چې دوه خدایان مني یزدان او اهرمن داوی یو خالق د خیر او بل شر دی نا رب العالمین دی تربیت هغه کی صرف الرحمن الرحیم رد په دهریت باندې چې غیوی دا بنده خپل کار دی فزان سره حق یې که بد کوي هر سره د خپل ځان رحمان دی د خپل ځان رحیم دی خدای نه مانی کنه نو رد چې نا الرحمن الرحیم شتا د رحمت کارونه الله کوي او مالک یوم الدین دا رد لپاره مشرکین باندې چې الله سره تشبیه کولا څوک ول اولاد زامن ثابتل څوک لونه چې اختیار غي سره دی الله اختیار ختم کړي خپل ځان نه ثواب او عذاب دبل چا په اختیار کې دی الله وینا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین دعوا وا او ډیر تاکیدات یې بکراولې دي یو خدا دې چې مفعول به مقدم کړی دی ایاک خاصتا عامل یې رستو کړی دی نعبد و نستعین ورته ګرامر مطابق خدا سوا چې نعبدک و نستعینک خو نه ګرامر یې پرې خوړو ریکارډ یې مات کو ایاک نعبد و ایاک نستعین ولی چې هم توحید ثابت شي هم رد په شرک راشي چې خاص تا بند بکو نه د بل چا خاص تا نه مدد غواړو نه د بل چا نه دا و سره وایو نه له حق ادا کیږي ښا لا عبدوکا ولا نعبد غیرک نستعینوکا ولا نستعینو غیرک بل چا نه دا یو قسم تاکیدو تقدیم دویم قسم دار چې نعبد و نستعین جمع ذکر کړی دا ولدا سنوي چې ایاک اعبد زو ایاک استعین زو نه نه مونږه جمع دا نو ته خو یوازې مانځ کې ولاړې یو او جمع استعمالې دا ولي دا ته اظهار کې چې زه یوازې نیما ما سره کور کې ټول خلق مرګره دي مور او پلار او رونا خويندې او ای ټول خاندان الله مونږ ستابندګي کو نیو پکې حق پرس خپل اظهار کو او بل عاجزي وکړه عاجزي چې الله زه خو عاجز ما کمزورې ما زه خو زما په خپل عبادت دا یقین نشته چې قبول بشي خو تنظیم به جوړ کونو ید الله علی الجماعه الله مدد ته جماعت سره دی نو نعبد و نستعین جمع ذکر اوره ولی چې نور سره شینو الله به قبولیت ورکی کنه کونو مع الصادقین بشي وزکه جمع راوړه دی باندې اشکالو چې دا ایاک د مخ کې راړو انا عبدون استعین و رستو راړو ولي ځکه ایاک کې دا الله ذات ته او نستعین و نعبدو کې خو بنده دي نو لا تقدمو بین یدی الله و رسوله فعل کوا ځان مخ کې نه کې الله باندې دویم ادا دا چې اشاره کوي چې عبادت کې توجه ډیره ضروری ده ها چې قران وایي چې ګوره په بیو شی کې مانځه تنیز دین شه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون تبو دې خپل جملو پويږي چې ته نه پوي نو ستامن بسمن ځړي تبو دې پويږي یا کنا بودو یا کناستاین چې دواړو زینو کې دي الله مقدم کو دا د دې لپاره چې مونږ کوون کې چې دي دا په خپل عبادت اعتماد نشتا په الله باندې اعتماد دي چې الله ایاکا زما توجه تا ته ده زه چې راغلی ما او تا ته ودرېدم نو زه ځان ته نه ګورم چې ګنې زه ډېر لوی سړی یم اما ډېر کارونه پرېښودو تا ته ودرېدم نه نه نه ای په الله باندې به ستا نظر وي چې الله ستا رضا لټوم ستا په دربار کې حاضر شوم تا سره مې تعلق دی په خپل عبادت می څه خاص دغه نشته اعتماد او ستا په ذات می اعتماد دی ایاکا دا به صحیح منځ کنه ته مصلی ښا اهدنا الصراط المستقیم نو منزل د سوال راغی یا الله او که یمون ته اگر سید لار د توحید یا مضبوط او محکم او ساتمونګه اگر لار د توحید باندې زګ ډیر فسادونه دي فتنې دي شرونه دي الله مونږه له استقامت را کې پدې باندې وګوره دې کمال کړو چې الصراط المستقیم دوړ معرفت دي چې د موحدین دین معلوم دی ګوره ښا دې کې جهالت نشتا الصراط معرفت دی پالی فلامو المستقیم معرفت دی پالی فلامو حدیبا کلا تپوس کئی چیل کستا سن نظریه دا وی دوا کوا تدما نظریه نپی جانی تدا اخپل وڑون تپوسو کا نظما نظریه با تووی خطلوی سڑی و غٹ پٹکی دیوالی دی تما ته خپل نظریه او خیجستا ساقید ده نو مخ دې په گاډي کې نزي کنا او تما ته خپل چې دار دې خلق سعادت تل خپل نوم سره بخام خاصوای کنا چې پلانې رحمتي او پلانې ابو البقاء او پلانې ابو الحسنات يا خدای دې خپل لانه يري پلو یې کې راځي قران وی فلا تزکو انفسکم رضابت الفرس پلا عقیده نشي کولای غواړي خا ویلی وته کنه چې په دې سپین کاغذ باندې پلا عقیده ولیکې نشو لیکلې وی زمونږه غدا دای نو والي مونږه خو صراط مستقیم باندې یو الصراط المستقیم ذوال پالف لام معرف دي خا او مشران صراط الذين انعمت عليهم مشران نور په شان تخکار دي لار دا کسانو الله جتا په انعام کړي تا په احسان کړي دي دا وی خلق لار دنیا په تللی دا په دې لار باندې ها شارع عام دي انبیاء لار دا صدیقین او شهدا لار دا صالحین او اولیاء لار ده دا غی لار ده نغوارو بے معرفہ کلی ده خواه سراتو اللذین دا غی نبدل لی انعمت علیهم خطاب کلی ده چی اللہ تا پاگی دیر خصوصی انعامات کلی دی انعمت ارستو چی بیا ده نورو ذکر راغلی نواغی کی سیغنه دا مستعمل کلی معلومه چی غیر من غضبت علیهم ځکه الله ته نسبت د غضب مکو کنه بیا د بی راضی ښا ما اصابک من حسنه فمن الله وما اصابک من سیئه فمن نفسك چې خو کار در نو شي نو د الله رحم او فضل غلط کار در نو شي دا زما نفس او شیطان دا ادب دې کنه ښا نو غیر المغضوب علیهم علیهم سره لګي چې تا انعام کړل پاغي باندې چې نو غصه شوی د پاغي باندې او ناغه گمراهان دي ځواله ذکر منعم علیهم او مغضوب علیهم او ضالین ټول یې ذکر کړو نو څنګه چې باقی د علوم او اثباتو د احکام او د دین اثباتو او د اسلام د عقاید او د اعمال او د عبادتو مزګه سپکې رد او په باطل خلق باندې کغار قسمو کوم شریکانو کته هریانو او سپکې قدریا او جبریو قدریا غلي چاغي وي چې انسان په خپلار سکي ناغي دې یا کنستعين منکر دي ها بیا وته نن مدد نه غواړو چې بنده قادر دی هغه دین منکر دی او جبریه وی چې انسان مجبور دی یره کدی منذ نکین خیر ډیر جز ده کنه سو توه ما هغه دی یا کنه عبدو منکر دی نو دا هم پکې تیر شوی جبریه او قدریه ها نو باغې ټول باندې راځراوی او خاص کر په يهود او نصارا او چې قران غي یاد کړی په دې الفاظو برازي سوره بقره کې آل عمران کې چې غضب الله عليهم فباءوا بغضب على غضب دا غي ته اشاره ده يهود او په نصارا باندې هم چې غضوالين دي گمراه شوي دي په علم او سوره فاتحه تر دې پورې ختمه شوه ان شاء الله سبا و سوره بقره نوایو واخر دعوانا